राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण पंचमी संवत 2059 28 अगस्त 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हुए मैं घंटा दो घंटा दे अपने आप को बदल दो आपको बदल दो घंटा दो घंटा तो विरह का साधन है विरह आता है 2 घंटा बाकी तो भगवान का दास बनकर के रहता हूँ विरह की भावना दिन में 2-3 घंटे आती है आप चाहते हैं हरदम विरह ही बनकर के रहो हरदम ही विरह रहना चाहिए हरदम विरह रहो कोई बात नहीं साधन में नहीं अपने आप को बदल दो अपने आप में भगवान का हूँ भगवान मेरे घर वाले सब मर जाए तो परवाह नहीं और बहुत बढ़ जाए तो परवाह नहीं निंदन तुमने इति निपुणा दिवास बंधु लक्ष्मी क्षमा वसुभा अद्य मर नमस्त युगान्तर न्याया प्रसरंति पद न धीरा भगवान का हूँ मैं इसका अर्थ क्या हुआ श्लोक का अभी जो आपने श्लोक कहा उसका अर्थ क्या है निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु अर्थ अर्थ ये हुआ कि दूसरा निंदा करे तो करो स्तुति करे तो करो लक्ष्मी हवा तो आओ जड़ी चाहे दूसरे जाओ आज मर जाओ सच जीता जाओ जीवन जगत ये जीने जीने से कोई मतलब नहीं लोग माने नहीं माने मतलब नहीं श्वास सीख रहे न मतलब नहीं संसार में लाभ होवे न होवे परवाह नहीं लोग अच्छा माने बिना माने परवाह नहीं अपने परवाह एक ही मैं भगवान में हूँ इन्हें परवाह ही नहीं परवाह एक ही है कोटि तक तो हरि सुने कोनो काम छोड़कर एक भगवान ऐसा होना ऐसे ठीक रहता है शंका रहती है मैं भगवान हूँ ब्याह होने के लड़की कुमारी नहीं मानते वह कुमारी नहीं मानते कभी नहीं मानते ब्याह हो गया हमारा कुमारी नहीं रही अब हम भगवान संसार ये नहीं रहे संसार नहीं रहे भगवान में ये निश्चय निश्चय करना चाहिए बिल्कुल अपने आप को भगवान को दे दिया गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ में रहते हुए आग्रह नहीं है गृहस्थ में रहेगा कोई आग्रह नहीं परंतु गृहस्थ में रहते हुए भी साधु हो जाने पर भी किसी हो जाओ भगवान का हो लड़की क्या अपने बाप के घर नहीं रहती बाप के घर रहती है रहती हुई भी मन में यह मैं यहाँ के नहीं हूँ ये हमारे भाई का घर है पूजनीय पिताजी का घर है ऐसा मानती अपना घर नहीं मानती और जरूरत पड़ती कहती मेरा घर है मेरा घर है परंतु भीतर से अपना सर्वनाम ध्यायी है वो बात है, ये बात है। तो द्वारा हम भगवान के हो गए, आज भगवान के हो जाओ, सदा के लिए भगवान के हो गए। काम संसार करो, अपने घर में रहते हुए सबके पालना पोषण करो, परंतु मैं भगवान का हूँ ऐसा अपने अहंता को बदल दो, अहम पने को बदल दो। वो बात बढ़िया है, एकदम बदल दिया बस, मैं भगवान का हूँ। अब कभी पुस्तक पढ़ता हूँ, कभी जप करता हूँ, कभी कीर्तन करता हूँ, कभी ध्यान करता हूँ, ये अलग अलग है, परंतु भगवान का हूँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी समय भी फर्क नहीं पड़ता इसमें, भगवान का हो गया, हमारा जीवन ही और हो गया, और वो जीवन नहीं रहा, पहले वाला जीवन हमारा नहीं रहा, पूरा जीवन और हो गया। किसी का भी भीतर से त्याग नहीं है, किसी का कोई संबंध नहीं है, हमारा संसार में किसी से ही कोई संबंध नहीं है, किसी को से लेना है देना है, मैं केवल भगवान का हूं। लड़की है वह सासुर भी जाती है, पिता के यहाँ रहती है, सब रहती है, परंतु भीतर से सासुर की ही मानती है, सबके साथ रहता है, पिता देता है, भाई भी देता है, फिर भी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, भाई भी बहन से प्रेम करता है, वो बड़ी है तो पूजी मानता है, अच्छा आदर करता है, परंतु वह सब स्वीकार करती है, परंतु मैं हूँ साथ लेके इनमें कोई फर्क नहीं। अब यहाँ की नहीं हो, अब यहाँ पीर की नहीं हो, 12 महीना पीर बैठी है, परंतु भीतर से मन वहां का नहीं रहता, ऐसे भीतर से भगवान के होंगे, भगवान के बहुत बढ़िया बात चीज है, साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है, एकदम हम भगवान के भाई, हम तो भगवान के, उसका साधन ठीक होता है, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक हम भगवान के हो गए, घर वाले राजी हो गए, नाराज हो गए, सबका आदर करो, सत्कार करो, कहना मानो, सब करो, परंतु हम हैं भगवान के, ये बात है, और कोई संबंध नहीं किसी से, किसे कोई संबंध, क्या मतलब, क्या संबंध, मतलब क्या मतलब है, हमने मतलब नहीं किसी से, सुख पाओ, दुख पाओ, आदर पाओ, सिद्धार्थ हो, कैसी स्थिति हो, कोई सही कोई संबंध नहीं, हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं, और से कोई संबंध नहीं, बहुत बढ़िया चीज है, ये अपने अहं को बदल देना है, बहुत बढ़िया है। 3 गति होती है, अहंकार को मिटा दो, चाहे बदल दो, और चाहे शुद्ध कर लो, शुद्ध करो, एक बात, चाहे शुद्ध करो, चाहे मिटा दो, चाहे बदल दो, तो बदल देना बढ़िया है, भगवान गांव में कन्याकार करती है, अहंकार को बदल देती है, मैं कुंवारी हूं ऐसा नहीं होता, होता ही होता ही, सदा के लिए मैं कुमारी हूं ऐसा नहीं होता, तो मैं भगवान का हूं इसमें संदेह नहीं, एकदम अहंता को बदल दो, मैं पर को बदल दो, मैं भगवान का हूं, तो साधक होता है ना, असाधारण का त्याग करो। असाधारण का त्याग करना मुख्य बात है। असाधारण होने का नाम है हमें साधन मिलना। असाधन नहीं करना है, साधन विरुद्ध काम नहीं करना है। साधन विरुद्ध काम नहीं करना तो मैं बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। नियम पालन करना है फिर गड़बड़ी नहीं होगी, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक। ये बात है। घंटा दो घंटा करते हैं इतने, हम तो भगवान के हो गए। दूसरा कोई माने ना माने, ना कोई भगवान का बने ना बने, इसे कोई मतलब नहीं। इसमें नफा है नुकसान है कोई जरूरत नहीं। हम भगवान एक परमात्मा की सत्ता है, मैं अपनी सत्ता केवल प्रेम के लिए और विरह के लिए अलग मानता हूँ तो कोई दोष नहीं है। भगवान से प्रेम करने के लिए एक प्रेमी होकर मैं अपनी एक अलग सत्ता मानता हूँ। अलग है वह बेटा होता है, होता तो अलग है परंतु पिता से अलग नहीं हो। ये भावना से भीतर भगवान से अलग हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं हूँ भगवान का, दोनों बात होती है। एक होकर प्रेम के लिए द्वैत स्वीकार करता हूँ। कोई हर्ज नहीं। वो एक ही है, दो नहीं होता। देखो एक भेद मिटता है, एक भिन्नता मिटती है। भिन्नता मिट जानी चाहिए, भिन्नता नहीं रहनी चाहिए। भेद मिटने से ज्ञान मार्ग होता है और भिन्नता न रहने से भक्ति मार्ग होता है। भक्ति मार्ग सिद्धांत में अद्वैत है। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम, अद्वैत सुंदर है। मैं हूं भगवान का, बस भगवान का हूं। द्वैत में कोई आग्रह नहीं, कोई आग्रह नहीं, भगवान का हूं, भगवान मेरे। एक अव्यक्त परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और वही हमारा है, और व्यक्त रूप है, जड़ रूप है, वो है तो परमात्मा ही, लेकिन वो हमारा नहीं है, ये कैसे हुआ? संसार के पदार्थ है, उनसे सुख लेना है ना, वो दोषी है। सबको परमात्मा मानना दोषी नहीं है। सब दूजा हो चाहे एक हो, कोई मतलब नहीं है। हमें कुछ लेना किसी से नहीं है, सुख किसी से नहीं लेना है, परमात्मा से। सब जीव जब एक है तो एक की मुक्ति हो गई, तो फिर हम सब की मुक्ति हो जानी चाहिए। नहीं, एक होते होते हमारे हाथ सब एक ही है, ऐसे पीड़ होती है, सबकी पीड़ नहीं होती। पीड़ ऐसी होती है तो अंगड़ी की हो गई है, या नहीं होती है। एक ही शरीर है, एक है सब, एक है सब के नहीं होते। जिस अंग में हो उस अंग में होती है। इस तरह से एक हो, एक ही मूर्ति है, सब है एक, हाथ सब एक है, मैं पेड़ एक है, एक एक ही हो गया, एक में कोई संदेह नहीं। ऐसे भगवान के हो जाओ, भगवान के है, भगवान हमारे, हम भगवान के। अपने आप को भगवान समझ लो, तो दुख आवे तो सुख आवे तो अनुकूलता हो तो प्रतिकूलता हो तो कुछ भी हो जाए संसार में, लाभ हो तो हानि हो तो मैं दूसरा नहीं हूँ। वो निंदन ही अर्थ, निंदा तो नहीं थी पढ़ा ये बात सुबंध कोई निंदा करे तो मर्जी प्रशा करे तो मर्जी ठीक माने तो मर्जी फिर ठीक मान तो मर्जी पीड़ गया माने तो मर्जी कभी जो बिगड़ो राम तो भाई थे मत बिगड़ो मेरा भाई कभी जो बिगड़ो राम तो लाभ में तो हानि में तो कोई परवाह नहीं एकदम भगवान के हो जाओ कोई हाथ नहीं फिर मस्त रहो यह बढ़िया चीज है अपने आप को बदल देना है बहुत बढ़िया आठ ही पोर भगवान गए हम किसी और समय भगवान से अलग नहीं दृढ़ भाव दृढ़ एकदम दृढ़ भाव भगवान गए बहुत बढ़िया भजन होगा आप साहब आप कन्या शास्त्र की हो जाती है फिर दादी माँ बन जाती है फिर दादी बन जाती है परदादी बन जाती है बूढ़ी हो जाती है फिर याद ही नहीं आता फिर याद ही नहीं आता पर पोता है मेरी बहू आएगी तो वो कहते घर खोयो पराई जाई पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया तो दादी जी आप घर जाई हो गया आप पढ़े जाओ याद ही नहीं क्योंकि मैं भी पढ़े जाइ हूँ याद ही नहीं उसको याद ही नहीं है ऐसी बात घर को जो पढ़ाई जाई आप पढ़े जाइ छोकरी आई है आप तो पढ़े जाइ हो आप भी हो क्या यह घर में याद मेरा बेटा है पोता है पर पोता है परिवार है ये सभी दादी पर दादी में हो यहाँ कहीं हो मैं ऐसा मन में भाव है ये भाव है भगवान का हूं मैं देखो ध्यान दो बेटा होता है वो कपूत भी होता है सपूत भी होता है सपूत होने पर बेटा नहीं है ये नहीं होता कपूत होने पर भी बेटा नहीं है ये नहीं होता है तो बेटा ही कोई बात कर रहा है मुंबई में है लड़का वो ठीक नहीं है तो लोग कहते हैं बेटा है वो कहते भाई है तो ऐसे ना नहीं कह सकता बेटा बेटा नहीं है ये हिम्मत नहीं होती कि मेरा बेटा नहीं है भले ही घर से निकाल भी दे तो बेटा नहीं है ये नहीं कह सकते ऐसे हम भगवान के हैं सपूत है तो कपूत है तो अच्छे है तो मंदे है तो भले है तो बुरे है तो भगवान के हैं है जैसे भगवान का कपूत भी पूत होता है पूत भगवान बहुत बढ़िया चीज है बढ़िया चीज बढ़िया समझता नहीं भगवान के हैं हम भगवान सत्संग से ही मतलब एक ही भगवान की बात बात सुनने के लिए है और नहीं भगवान की बात होती वो सुनेंगे हमारा संबंध भगवान से है इस वास्ते भगवान की बात सुनावे वो सुनने हमारे हमारे तो एक ही बात है हम भगवान के हैं हमारे भगवान है हमारे भगवान है मेरे बहुत हो गई बात, दूसरा माने न माने अच्छी बात है, हाथ जोड़ दो शुक्रवार सच्चे हृदय से हो जाओ भैया, जीवन बदल जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ये तो सब अशुद्धि मिट जाएगी, सब तक बैठ जाएगा। हम तो भगवान के हैं, संसार के हम नहीं है, हम संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं, संसार के नहीं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये संबंध नहीं छूटता, भगवान का संबंध रहता है एकदम, सदा ही भगवान के हैं, अच्छे है तो भगवान के हैं, बुरे हैं तो बुरा है। एक मारवाड़ी कहावत है, केला गूंगा बावड़ा तो टाकर रावड़ा, गंगा गूंगा बावड़ा तो टाकर रावड़ा, लगूंगा भावड़ा टोटा कर रावड़ा, भगवान गए अच्छे हैं, मंदे हैं, बुरे हैं, भले हैं, जैसे हैं, कपूत है, सपूत है, तो अपूत नहीं, पूत पूत भगवान गए हैं। अब भगवान निर्वाह करेंगे, आप ही भगवान पर भी असर पड़ता है, भगवान पर भी असर पड़ता है। ऐसे भगवान के हैं ये पक्का निर्णय हो जाना चाहिए, हम तो भगवान के हैं, भीतर में एकदम सब हम भगवान के हैं। आपसे आप साधन होगा, आप सब भीड़ बन जाता है, धीरे धीरे एकदम तो सुन ले, देखो बिंदा जाए छोटा एकदम हम भगवान गए, पहले बार नहीं रहे भगवान, सब भाई बहन सब भगवान हो रहे, हम भगवान के अच्छे है तो भगवान के, बुरे तो भगवान के, जैसे जी भगवान के, गल हूँ बावड़ो तो चाकर रावड़ो भगवान के ऐसे है जैसे है, जैसे एक कथा आती है, एक हिंसा करने वाला था आदमी, हिंसा के लिए एक जंगल में गया, पर वह दिन कोई मिली नहीं, हिंसा जानवर कोई आ जा तो मारे, कोई बकबई नहीं आ तो क्या करे, सब दिन भूखा रहा। शिवरात्रि ही है, शिवरात्रि व्रत हो गया, एक मंदिर था शिव जी का जंगल में, और ऊपर छत्र था एक सोने का छोटा सा, तो क्या करें, मन में ये तो ले लो, बने कोई देखने वाले है नहीं, तो पगड़ी पैरों में जूती पगड़ी, पगड़ी शहर शिव जी ने चढ़ गया, शिव जी का चढ़ गए, शिव जी प्रसन्न हो गए, जूते सही तरफ हो गए, खुश हो गए, शंकर खुश हो गए, ऐसी बात जूते शिव प्राण में गए कथा सुनिए खुश भगवान शंकर बोले सब भगवान जूती सही सुनिया कोई पुष्प से दबाए कोई उससे दबाए आपको सुना दिया ज्योतिष बात है। अब ज्योति हो गए अब करो कीर्तन भगवान के होकर के भगवान के नाम का कीर्तन करो भगवान के होकर के।